té leneen ba agal far lu ñëk la feñ ki sacc bu ko sacc ñu japp nañ ko ñu su ba légui nañ ko sangé len li bu ko défé la xéres mom ñu fayé ko bor ba ñu miras ko wa jangay lu ñëk la nañ ko fayé bor bu amé bor bu amuti bor ñu miras ko dagam mom wuto nañ leneen ngir défé lool duñu far lool feñat moy wuri sa kon doonef ko une fuqida ne ñaké won adday ñu bor ka akali sabuhi niki lekku aw ndek ment al mayta new ba suñ ko xotlon cangay bagal far aw rob lek ko new bu faru ñew rob lek nako su boba dañu jël cangay lañ ko sakalon faye ko bor bu waji amé wor bo mu tibar ñu miras ko bu ho mom cangay nak halal mun fiqi warna aji dund la ja bi kharabati ci sababu jege ñale aw riqin wala njaam kar mo wara wutal cangay ki faatu mo yow ni ko da dundal te yon sant lako sañu ko bañ bu faato ya ko wara wutal cangay ni ki sa dom ji nga xam dom ju gor la waxanañ ya ko wara dundal ba kera muy nek magum jëmum patul lagi wut man na legay dir bo kon bu faato ba te ya ko wara wutal cangay sa dom bu jigeen ni won ya ko wara dundal ba kera ng koy may jëkkeer ba jëbal ko kon ba tay digënté bu faato ya ko wara wutal cangay ni dolu ndey ak bay waxon nañ ni ko am ndey ak bay té man leena dul té mënu ñu do seen bok yalla wara dundal kon ba tay ñoñu ko ci faatu mom seen doom ji mool ni wara wutal jangay bi ci dopp nak moy awri xin ji jamono yi jaam amé bo amé jaam muy gor muy jigen bu faato ya ko wara sang ndax bu ya ko wara dundal ci bo muy dund la saw jiet wax ñu nak saw bu dengante manam ñaar ñuy seen mom bu soxna ci xese faatu rek taxul gor nga war ko sang wa ko am jabar bu jabar ci xese faatu ñu japp ni mom bu musse gi jeexna legi soxna sa su ami alal nañ ko ci sang su fekke ni legi amul alal ñu dem ci beytimal su beytimal amut jul ñepp dajale wutul ko jangay waye jëkkeeram mom bu xose bu jabal ci xose patu rek waratu ko sangati wal faqir aji ñak dañ koy sangé min beytimal ci beytimal wa illa ndem beytimal amut fa halal muslimin warna jul ñepp manam ko xamne ki bayiwul lu ko mana sang ak wajal ko jebal ko borom amul kum waritam ku koy def ci kon le seus moy beytimal ba kam war la ko mënu bok kon le seus moy beytimal bu beytimal amé beytimal amul nak kon jul ñepp nañ masé ku ne def dara bañ man ko sang sang ko jebal ko borom bu ñepp masé bayiko nak ñepp bok am bakkar wonu diba soppef na tahsinu zannihi rafatal ndortam billahi ci yalla ta'ala kawena manam ko xamni nagu na ni mom de ñew na sopp nañ mu rafatal ndortam ci yalla yaakar njegalam ak yermande bir hadith ba wax ni ana inda zanni habdi bi man day sama jam nam ma jot rek lamay fek wa fi riwayatin fal yazun nabi ma sha amna net li bu ne lu ko sopp ci man say bok ndort ko way na xamni mo la fek wa fi riwayatin in zanna khayran falahu wa in zanna sharran falahu ben ba yok ci ni bu fekke lu bax lu rafet la jort ci man mok mom lay fek bu jorté saban mom lay fek wa taqbiluhu aku jamalin qibla hinda ihdadihi fa khajiku batam hala ay mana ci wutu dewetu ndey jor manam sa yo xamni beudi xuliku na jëm asaman rek mënatu ko xef su boba sop nañ ñu jëmele ko xibla day tedd wetu nday jor nak day wetu nday jor nak jëm xibla suma zahrin top ganaw dafa wax suma zahrin top ganaw waye nang ko tegalé won ci julli ga rek ñoyé mo manam buñ ko mëne teddal buñ ko mëne teddal ci wetu nday jor ñu wax légui baxna suñ ko mënul teul ko ci wetu jamoñ te lepp mu jëm xibla suñ ko mënut mu jaaxaan te itankam jëm xibla suñ ko mënut mu dafeenu te bopum jëm xibla wa tajannubu haidhin ak sharik aji mbeureuk wa junubin ak aji amé janaba la ho ñel ko manam ki tollu ci di bëgg genn aduna sopp nañu lepp luma la ko bëggut sori ko niki jigen ju amé mbeureuk ba ju amé wasin ba kep ko amé janaba mo xam gor la mo xam jigen la ba tax sara bi di ci boole wa kaza sa'iru ma takrahuhu al malaikatu ka kalbin wa timthalin wa alati lahwin fala yutraku shay'un minha fil mahalli الذي فيه المحتضر ويندب تبخيره بما له رائحة زكية manam lepp lu mala ko bañ rek niki ab xaj wala natal wala jumtukaay po bu fa bayyi dara dal ci yoy ci bëre ba nga xamne kay sukurat fofu la nek bëgg ñu tam lu am xet gu neex niki ciuraay lu neex balat ko lañ ñu def ko fofu tax lool lu mala ko bëgg la wa talqinuhu sopp nañ ak saham ash-shahadata sirasa manam sopp nañ ki tollu ci faatu nga tollu ci wetam di wax la ilaha illallah di wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ndegam dañ ne baat yoyu ku mujju laminam mu taxé kon na nga dend ak ki nga xamni moy nek ci tollu ci faatu diko wax ndax mom tam wax ko fa in qalaha fala tuhadu illa iza takallama bi kalamin dunyawiyin fa tuhadu li takuna akhir kalamihi su bu xasse wax nak legi bayil ndax lolu mujju laminam su waxate lenen nak nga del waxat sere yoy ndax mu waxati ko momit batay sopp nañu an yakuna al mulaqin ahabba an nas ilayhi manam kikoy sax lolou sañu bokku ci ñeeku gëna sopp ñum gëna sopp mom kifatu wa an la yuqala lahu qul li an la yusadifa qawluhu la li raddil fattanaini fa yusi'u dhannabi manam bu ko ne waxal la ilaha illallah muhammadur rasulullah ndax dañuy bañ boko ne waxal mune la deet mune la la mune ne la deet nga def ni walay wax fekk na amana ñaari shaytané yi nga xamné ñoko feñu ci yoy jamono bëgg ko génné ci l'islam bëgg ko dé bëgg mu dé ci kéfër ñom lay tontu la té lolu xissé bi ngay bëgg gis doyna ci misal wa qad ittafaqa hadha lil imam ahmad ibn hanbal radiyallahu ta'ala anhu hina qala lahu waladuhu abdullah wa huwa mahmurun qul la ilaha illallah muhammad rasulullah fa qala ahmad la ba'du fa hasina waladuhu hasanan shadidan لذنه رده عليه فأفاق الإمام أحمد من غمرته وأخبر ولده بأن الشيطان حضره إذ ذاك وقال له نجوت مني يا أحمد ليدخل عليه حجبه بنفسه فقال له أحمد لا بعد أي لا أنجو منك إلا بعد موتي وما دمت حيا فإني على حذر منك الإمام أحمد بن حنبل خمنكو بروم غير لا غير نيت yana jamane mu tollo ci sukurat dom biñu abdullah dane ko bay wax la ilaha illallah muhammad rasulullah bay ne ko la baadu dedet batay dom ji dal di tit defe nek bayam da na rafatu ci muggu ñaaw way gannaaw bi nak far bay bi ximmi ne ko bima ne la dedet taxum won may wax setanani mo ñewon ne ma yow day santal yalla mucc nga ci man ma diko xamal ne ko dang ma da bëgg ma naw sa bop waye muccuguma ci yow li fe ru gi dañut muccuguma ci yow xamne la bax lu ci setan la don tontu waye tontu don dom ji ci bop lool nak ahmad do xam lool dom ji do xam lool wa tahmiduhu sopp nañ ak gëmalam bëdi wa shaddu lahyayhi ak tak ñaari yahi ci kimum isa qadandim fatu la wonopi anam fatu ba sotal sop nañ ni salam beudi ba nam doon xolé deñ na beudi ubbi ko won deñ ñu tak itam yaari ngam yi manam jël dara tak ko ci bobu bu mu japp ci ñaari ngam yi ndax ni bu ñu ubbi ko won deñ ak dara bañu dugg ci birgi mingi watali yunu mafasilihi ak noyal ay tengom bi rifan and ñonte su de dara faatu faaw war na am ko tew ko xam ndax tay japp loxoy diko bësu ko bësat ak tanki diko tal ka talat bud lol li def kaddu ben yon manam bud lol nim faato nonu buñ ko bëgge defar jekal ko duñ ko mënati ndax nonu mu deugari non lay deugari rek wi da jow am ko fa tew di bëss baram di ko bank ka bankat loxoy nonu tanki nonu bam noy bagal mu dal ko jekal teural warafuhu sopp nañ ak yëkëteem hanil ardi jëlé ko ci suuf manam bu faato fam tuddun ci suuf nañ ko yëkëtek ci kaw ndax malaaka yoon sam ñu ci faato ñu dem ndax jërëm sambalé buñ xasse dem nak légui bu jitté jaan yi ñëwé dañu dugg ci bi dañu dal dugg ci mom amatul ko koy arlé wala kay mom dem nit ki faat na rek jéxal na ñom dem na wasatruhu ak sutralam bi saw biñ ci malaan manam yéré yam faato won dañu bëgg ñu summi ko bu bayé ko ci menn ba nopp du té ñu sangar ko nak jangay lo xam day daj bu ko ñu ngay gis waye do gis manam ku ñu xol ñu mur ko mu daj waye buñ bayé rek kanam gi non bañ ko sang ba dara ci tanke wa wadahu thaqilan ak tek aji dis ala batnihi ci biram sopp na ñu jël li dis tek ko ci bir bi ndax mu baña funki manam bir baña newi lolu mo ci gën wa israhu tajhisihi ak gawal ak wajalam fi saas rek le gën moy dal dikoy wajal jëgal ko borom amul yeex illa al khariqan dari aji lab ko xamni da dexe ci lab mom amana noga aji rek waye deegu kon buñ ko téla yobbu dañ ko bayyi ab diir ba xam dana ximim det xeyna bo demé noga aji waye deewut mo li xusli sopp na ñal ci ngaay le ci durum am ndem ana buñ ko dé sang ndox mu ñepp ne nañ ndoxum kessé lay doon ndoxum ñaaral bi nak ñu doole ci lat ko le té na mayes na ñëk xawal am ndem wala sabu bonde ko yaram ba yaram bi subbiku ñu dal ko sang nak ca ngaay lu ñëk ak ndoxum kessé ko défé ca ngaal ñaari la doon ndoxok lat ko lañ waye li borom téré waxe mom moy ca ngaay lu ñëk day nekk ndoxum kessé rek mom dal li wéccé ca ngaal janaaw ca ngaal ñaari la ca lañu def nak légui xobi ndem yi mu wax wala sabu ca ngaal ñettel nak mom doon ndoxok lat ko rek mu yam ci mo ndoxum non la gëna taam kon mo bam wat ko ci ngaal ñëk ni ñu waxe ndoxum kessé rek dara du ci laal ci ngaal ñaarël ñu boole ci am ndem bu mu xop ba saabu bu fekke ni ndem amul ci ngaal ñëtel ñu boole ndox ak la ko ne rek ñoom nak seeni wax yi day xawa wuté ndax ñu waxe fi mom moy ci ngaal ñëk li day nekk ndoxum kessé ñoo ñaarël li ci ngaal def ndem ndem mi so amul am ndem boole ci saabu bu ñëtel bi nak nga def ndox ak la ko leñ bu amé kafir mo ci gën wayé ni yeren tere yi ande niki boy xol sarab siraju salik man mom la gëna and moy ndox mu jëk mi ci ngay def ndem mi soko amé xam nga xamal ngay debbu ndem mi ruk ko mo nopi def ko ci ndox mu yam dalikoy xabal bu mu xep dalikoy reverse ci yaramu niw bi ba mu japp ko bu baax bu fekke amo ndem mom nga def ko sabu nga xamni raxas bu jëk bi mom ndem mi ba sabu mom ngay bolé mo raxas mo set dong la du ayo nga diko tegalé ni ñi tegalé ci ngaal jinaaba so weso mom nga xamné set na nak mom ñaarël mi mo doxum kessé bu nopi defé ko ni ñi sango ci ngaal jinaaba nga xamné mom moy nekk ci ngaal sunu ci su ko defé nak ndoxum ñettël ma nga def ci lat ko lañ ana mo bobu nak ci la gëna and tew nak ñaar anam yépp dañ koy andi ci téré wa wadhu ho sopp nañ ak tegam hala murtafihin ci ay yëkëtiko ana boko dé sang nga tek ko ci fukawé mo lé gëna noppal nga tekko ci fu yëkëti ko tim ko mo ni gëna nafa wa itaruhu ak tolalam kal kafani niki cangay la li sopin ba ci juroom ñaar manam cangay yi ak cangay yépp tolé ci gën benn mom tolnu way da neew bop nga sang ko benn sang ba nga sang ko benn cangay tamuñ ko lu muy tol da neew bop ñaari dafa tol nga defal ko ñaari cangay ba ñaari cangay dara gënu ci ndax dafa tolut ñett nak mom baxna ñett mom budé ci cangay ñett yi baxna ndax ñett tolna cangay mom budé gor juroom budé jigen juroom ñaar dañ ko rañ ci kanam tuti wala sax fi ñu tollu rek manam budé gor dañu bëgg ñu wutal ko bubu ak tuway ak kala jappé ko yett cangay del ko la xaraat ci yari malan ko defal mo juroom budé jigen mom ñu tam ñu def mbubu ak uskumba ak muray jappé ko yett del ko amba ci yenti malan ko defé ko juroom ñaar lay doon non sopp nañ ko wala mu waxat deful baamu ca ngay la kala wo boy niki japp ma li na jaasat ngir sobé suñ ko sangé bagal mom niw bi jappé ko japp ben far sobé genn ci mom du tax ñu baamu ca ngay la du tax ñu baamu japp ma waxu zilat kon rahasef na sobé sa manam kon sobi so se genn nañu ko raxas ba mu set rek wa hasru batnihi sobu nañ bes biram biri fiñ ci ñawante manam bala nga ko sang sopu nañ nga bes biri ba lu naran na genn dañu bañ nga dem bay sang ba nga sang baagal dara genn wa sabbu may ak sot ndox ma fi khasli makhrajihi ci raxas ñaari genn kayam ya bi khirqatin andaku sagar manam bu de raxas buntu zuhbe buntu sawmi bëgg nañ fekk na mu raxa mu la xaar loxom sagar wu tal ko defé raxase ko fofu ndax dal tak ko defé na mu raxas ko bu baaxa baax waye gis nañ la ko waxe day mur sagar gu tal ba ay gants ci loxom dal ko koy bombé waye loxom deug deug du ci ag teewul wala ho ñal nako al ifdaw agale loxom inni du torra ndem lor lof nako loxo jëm ci agale la am na bu fekke ne fofu da tak tak ba nga xamne li feek loxom deug deug agufa du set kon sañ na fa agale loxom deug deug waye lo am nañu ko dindi am nañu ne ku ne xamna ne bam tawate ba meunta dindeet sobe soso meuna na julli walé sobe soso kon nak bu faato sang dom jeubal borom dess ci kenul fa agale loxo lu meunta lu loxo rek di dind nañ ko bay ñu ñu wax joyu bar ñu jaan da xam nga ne bamu dund meuna na julli nono ci sobe so kon nak bu xese faatu xamni mom di no digal rek sang gi mom set waye amatul wala warna mana nek wa tawdi'atuhu sopu nañ ak jappalam manam niñ soppé ñu sangé ko niñ sango janaba batay bëgg nañ jappal ko japp ben wa tahahudu asnanihi ak nemmi ko ay bañam wa anfi ak bakanam bi khirqatin ci aw sagar bëgg nañ mu jël aw sagar fompé ko bañ yeek bakan bi wa imalatu ra'sihi ak dëngal bopam bi rifxin ci ñawante li mad madat ngi galaxndiko manam bo sore ndox ci gimi ngi mom du ko mëna yabbi su boba nak nga dëngal ko ndank mom gimi ngi ndax ndox ma deñ ndox mi ngi ko saxalon deñ lolu sopp nañ ko wa hadamu hudori ghayri muhimin ak ñak téwé kudul aji dimbalé ko xamné yow sango dimbalé wo koy sang le gën moy nga bañ fa téw nga bañ nek fañi sangé wa kafurun sopp nañ nga tu kafur fil akhirati ndox mu jibi jangay la mujjili sopp nañu def ci gëttu kafur bu amé bu gëttu kafur amut yeen gëtt rek baxna wa mushifata fendalef nako buñ ko sangé bagal dañ koy fendal buñ ko sol li yéré bi sasa ndax bu andé tangay bamél wi kon day gaaw xar di gaaw xar kon nañ ko fendal ñëk dol ko sol yéré waqti salu khasilihi ak sangu aji sangom yow mu don sang neew bi bo noppé sopp nañ nga sangu waat yow ci sa bop yow ci bop dañu bëgg nga sangu wat tan shaytan li nafsihi wa idhaban li futuriha min muhanati jasadil mayit wa li annahu yahmiluhu ala badli juhdihi fi taghsilihi wa tamsihihi wa hadami mubalatihi bima tatayyar alayhi wa ma yusibu badanahu min ma'i ghaslihi fil muwatta min hadith abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu man ghasala mayitan falyaghtasil ñen dal ku sangu neew bagal na sangu wat ndax mu sawar ak itam xolam gennon ci danaka yefi aduna yoyu ndax lu bon mu xawa del ci wat ak xam nga dafa don def la man ci ca ngay li bax lolu man na tax dara bayiko ci neew ba tax ko ci yaramam ba yoyu te lepp dal war na tax mu sangu yonent bi deglu won nako wa bayadul kafani ak wexayu ca ngay la sop ca ngay la wex buñ sangé lu wertu ba lu ñuul dana bax waye buñ sañ lañuy sangé day wéx wa tajmiru ak xalam ciuray jangay lañu def ci ciuray xal ko xal ko ciuray ba tay sopp nañ ko wa hadamu ta'akhurihi ak ñaka yéx ak sang ga hanu xusli walis jangay la li gën moy buñ sangé bagal dal di sang rek bi sasa ndax lu gaaw manam dal buñ sangé bagal pa fendal ko rek dal di sang bi sasa ni bañu sore wa siyadat sopu nañ upp alal wahid ci ben manam buñ sañon do ko sang ben jangay waxo na ni ben dafa tol motax ñaar li ñaar di tolonté ko ñaar ko gën ben dafa new bop mais wa siyadat sopu nañ upp alal wahid ci ben jangay wala yuqda deful ate bi sayidi ci ay upp ja insha ndem nayna al waris aji don ja ana bu fekke ne ki donu dañu bëgg sangi ki fatu ay mbubbu mom mu ne ben rek la nango su wa ñu fekk ci ko bu fekke ne koko da nga woni borom woni kat duñ ko sangi lu ben batay ñu fekk ci ko waxna deug may wala yuqda bi sayid in shaha al waris illa an yusi ndare bu dafa denkani won kon fa fi sulusi nek na ci ab sulusam fekke mom da wax ni buma bayiko nañ ma sangi nangam day melni kon lol da bok ci denkané buñ défé alalam ñett xaj ben xaj bu mënañ ko ci agénel li waxon ci cangay bu ko mëna yépp nak ñako doon saña bañ waye li fekk ci xolu sulusi mom té lam jënkaan ëppul juroom ñaar boole ci xam nga juroom ñaar moom doy na rek bu jënkaan lu koku moom dis ko faale motax sara bi nga isa lam yekun alayhi daynun wala mi yusi bi sa'idin ala khamsatin lir rajuli wa safhatin lil mar'ati wala mi yusi bi sa'idin ala khamsatin rajuli wa safhatin mar'ati wa ila batalat fekki dankane won nañ ma sangi nang way amene bor koku ni ngaan la yakuna bor yi lañuy fay fekki da dankane won lu upp muy goor won ak waxan juroom ñaari cangay yes juroom wala muy jigen won ak waxan juroom yett ba fuk yes juroom ñaar su boba dankane bu day yakku ndax dafa dankane lu jadut wa halil wajib ndax aji warja sawbun moy mel malan yasturuhu mum dana ko sutural aw wala bok satul hawra sutural hawra ja moy waru gar wal baqi la ci dess sunnatun sunna la khilafu ñaari wax yu siiw manam budé jigen mom ñepp ma sene ci ne ñu sang yaram ñepp ba mu daj tar la bañ ca feñ ñepp ma sene ci ne waru gar la man ta ñak budé gor nak mom wuté da ñu wax ni budé gor ak sangam yaari wal la da tambalé jumbax ba jëbëti wo moy waru gar wa ñu sé suñ ko sangu ton sunna rek lañu bayyi am ñu ne mo jigeneem mom itam yaram yépp lañu wara sang kon bobu rek moy wuté bi kon jigen mom jappal ni ñepp ma seen ci ne bu faato yaram yépp ba ci kanam gi téngi sax lam da feñal bu lay julli du téñu war ko sang bu xé faato mu rek bu dé goor na mu am am wuté am ñu ne goor it non la mel yaram yépp war lañu wara sang bu mu daj am ñu ne dédét la ca war moy la tambalé jumbax ba ci bëti wom lay awar am dëgg dëgg dëgëss mo ko sangutoon ni tax nga bayyi war war suñu rek nga bayyi bu xolé ci gannaaw fañ doon waxna walil qusli sidrun dafa am benn baat buñu jëlën fofu moy wata jiri duho fa bëgg wax ni wonu di ba soppef na ta jiri duho ak raflelam anam boko dé sang mom ñew bi waxan nañ ne mom na nga sang faaw la tambalé jumbo ba ci bëti wom ñu ko def yaram mu neen waye lu wess lool nak lañ sopp lu wess lool lañ sopp nga bayiko mu def yaramu kesse ndax sang bi meuna set bu baax wawitruhu dafa nekkan ci sopp yi mu ne wawitruhu akuk tolam manam sopp nañ ca ngaayal neew bi tol tol mo gën mu tolontiko wal isnani waye sopp nañu ñaar halal wahidi ci kaw ben manam yaari cangay nak tolut waye mo gën ben li ben di tol da xam nga ñaar da ko gëna mëna sutural motax ba salasatu sopp nañu ñett halal arbaati ci kaw ñent lim bëgg wax moy ñett mo nu gëna ñent ndax ñett mom tol na bagal te sutural na boole ci ñent nak xeyna bu gëne sutualit dafa tolut motax ñett mom ñetti jangay mo gën def ko ñent juroom mo gën juroom ben ndax juroom da to juroom ben tolut wa taqmisuhu sop nañ ak sakalam bubu wa ta'mimuhu ak ak sakalam kala wa hasabatun ak awlangal fiha ci kala ga wa izratun ak tubay manam sop nañ neew bi nga wutal ko bubu mu am ay loxo manam ñawal ko bu mo xam day ay loxo boole ci bu ko defé wutal ko kala go xamne da nga ci defale wu langal ni def lu lang ca jëba du tolo ko xassab lu guddu may lang ci jëba tolo ko xassab go wutal ko tuway jo xamne legi mo ngi day tambalé ci kaw jumbu xuba ba xajalé yel bi nga do ko sol bu mi waxon legi nak xamne defal nga ko tuway joju mu mi teggu ci kaw walifafatan ak yari mbalan gana ba nga dal ko ambi nak dal ko laxar ci yari mbalan lolou mokay def juroom xam nga ngay wagnii tubay ji muy may ambubu nga wagnii kala gi muy ambubu nga wagnii mbum mi ngi sol muy ñett ko defé nak boko ambaté yari mbalan lolou moy juroomi sopp ci gor motax mu ne fa hazihi khamsatu rajuli wa yusadu alayha alhibadu wa hiya khirqatun tushaddu ala qutnin bayna fakhizayhi khifata ma yakhruju min al makhrajayn yana nga yok ci li wax al hibaz manam sagar lay don wo xamne ganna buñ defé wotén ci digënté ñaar lupu ñi dañu jël aw sagar lu amino sagar ngembé ko fofu nak ndax dara baña génné ci ñaari buntu yoy re buntu sawme buntu xeytay nga dole ci walli saamu khirqatun tujhalu ala qutnin fawqa famihi wa anfihi khifatan ma yakhruju minhumā al-lisām mom aw sagar la wo xam dañ koy bolé woten dal koy ngaaw ci kaw gimingé ak bakkan bi wa ngir dara baña genn ci yoy yar kon nonu moy gor wa sabhu sap nañ juroom ñaar lil marati ñeel jigen manam jigen mom bëgg nañu defal ko juroom ñaari cangay nim koy doone itam moy mbub mañ la waxon lay dañ koy wutal ñu koy wutale gor ñu koy wutal mbub mom jigen ji mu ami loxo wutal ko koday lo xam day tambale ci ron poktane ba ci dojori day gudd day jot day tambale ci poktane mom kumbusa ba ci dojori ak muray muray go xam day mur bobbe ak badde yetta go xam nga am nga del ko ambaati ñen di balan nak del ko la xaar ci yent balan nak su ko defé lu ko juroom ñaar lay do ta bo wagne muray gi bu me kumbasi mu ñet bo ci boole wa ñent mu juroom ñaar nga baña fatte itam yaare ñu waxon ci goor legi al hifazu ak al lisam yoy yar patay niñ koy defale goor ñu defale ko wa hanutun sop nañu gëtt dakhila kulli lifafatin ci bir nepp malan balani nga xane mom lañ koy sangi la waxane men mu ci nek sop nga def ci lat ko lañ nga wess ci lat ko lañ ci bir malan wa halaqatun ak ci waten yul saqo def nako takale bi manafisihi ci ay buntum moy ay famihi wa anfihi wa haynihi wa udhunihi wa qubulihi wa duburihi man dañu bëgg ñu jël waten taf ko ci giming gi ak bakkan bi ak bëdi ak nopi ak sawkay bi bude jigen ak buntu suuf yépp gana buñ ci defé waten waten ñu nefi la ko lañ waten wo ñu nefi la ko lañ waaw ñu takal waten ñu wax ba nopi defé ko waten ñu nefi la ko lañ def ko lañ ci waten wo ñu def ci giming ga ak bakkan ba ak bëdi ak yoy wal kafuru sopp nañ kafur fihi ci gëtt ga xam nga gëtt dafa yaatu ni way gën ci gëna taamu nak bu amé moy kafur so mu na gën xam nga gëtt dafa yaatu ni way gën ci gëna taamu nak bu amé moy kafur so mu na gënen waye bu kafur mané am mo ban wa fi masajidi ak ay sujootu kay jeer yi nga xamné bu masajidi sujoot ni ñoy sujoot sopp nañu def ci la ko lañ muy jëbi ak bakkan bi ak teng yi ak bati wom yi yoy ak ciati baram yi nga xamne bu ma sa seug dana samp mom itam yoyu moy tam sopp na ni dafi la kolay bepp ciir bo xamne bu ma sa yi sujud dan la suuf rek mom la sujud rek sopp na ni dafi la kolay wa hawasihi ak ay yeg yegam ta ser lo nim firi wa hawasihi dal wax ni ay famihi wa anfihi wa haynihi wa udhunihi day melne kon mom ne wa halaqatun yulsaqu bi manafidhihi xawnañu dugante ndax fofu tudun nafa ay famihi wa anfihi wa haynihi wa udhunihi kon nak dañu dugante rek waye nakam fofu daga jël woten takatil ko lañ taf ko fofu lolu kon baxon na dool won nga fofu nak wa qubulihi wa duburihi ana buntu sawkay budé jigen buntu suuf bi kum doon ci ñoom ñaar ay yépp dañ ko ci taf rek waye nga moytu ko ci moox ba lu am bon lu ne ki gimiñ ba bakkan ba buntu suuf ba buntu suuf ay jigeen kenn du ko moox ci biir dañ koy taf ci kaw rek nenañu wa maraqihi ak ay noy noyam da ko fi wa maraqi ay maraq min badanihi ka ibtayhi wa rufghayhi wa khalfi udhunayhi wa tahti halqihi wa rukbatayhi manam pokotani ak teppu yi ak gannaaw ñaar nopp ni ak ron baat ba ak manam batiwumi ron batiwumi dal manam suuf xot xot bi nek ci batiwumi wa in muhriman ak donte aji armal la wa muhtadatan ak aji hidaw mune ki faatu donte dafa nekkon di armal aji mbaxum ra nga xamni bu don dund mom dana aram lalat ko lañ dute bu xose faatu mones nako ko defal ndax legi lañ ko tegon wacc nañ ko bu mu xasse faatu nga budé jigen ju xidaw xidaw yi faatu itam xam nga ne du sañal laal lu am xet gu neex waye bu xasse faatu mom ku yagu defal ko ko lañ ko galoon dañ wala yatawallayahu waye nak duñu ko mengo ñom ñaar manam ka koy defal ka faatu bu nekk ko armal mba ko xidew bu nekk ko faatu mom bu armalek bu de xidew yep mees na ko defal ka koy defal lañu seet nak ka koy defal mom bu nekk ko armal mba ko ku xidew xidew faatu ah mom ni xasfaatu mën nañ ko ko defal waye ka koy defal nak mom bu fekk bu tollu ci don koy armal ba mu don koy xidew xidew faatu lu jublu ci wala yata wala ya wa mashyu mushayhin ak doxuk aji gungé manam bo de gungé ñew wi dañoo sopp nga dox te baña war nga dox mo gën nga war salaba nañ wakuri harukubuhu fi dhahabihi wala ba'sa bihi fi rujuhihi boy dem mom sip nañ nga war.